قبول نه دي مقبول نه دي علاج کوم چې ښه شوا غدي کدا ایس په خبره پویدل یعنی په چیر داس کې عمومي قاعده ښه شوا ورسو چې احکام ټول مفوض الله ته دي د لید دغه قاعده یو پر در ترجیح ده د جن فیصلان هم الله ته مفوض ده د جن فیصلیم ته نسیا کوله چې زبط ته سجدا کوم ابو لیز خل مرت کوم ابو لیز په پلان ته کوم دا حق نه لري د ایس پر ما یاله شرع الله مقرر کړی دی لکم ستسی دفار انسانان ټول ته خطاب دی شرع الله مقرر کړی دی قانون یې ګرځولې دی لکم ستسی دفار من الدین د دین څخه ما هغه شی وصا چې وصیت یې کړی وو حکم یې کړی وو به په هغه سره نوح نوح علیه السلام ګوره خطاب سو د مکې مشرکانو ته چې الله مقرر کړی دی لکم تسل رقم جن من دین د جن ما هغه دین وصا چې وصیت یې کړی وصیت وجه ته ویل کیږي ګوره یو سړی وي یو چا ته وایي د پلانې کار داسې وکړه دا وصیت نه بولي چې یو خوا ته ځي برونه د کور چې درده لاندې هغه مسؤول راوغړي بره یې ګوره زه تا ته د یو څو وصیته کوم وصیت دا معنه چې نور شی په غوږ کې ونساغه نو کې ټینګار ورسره یي نو دلته په وصا تعبیرو کې حکمه یې ونه وایي چې الله داسې حکم کړی دی یا چې الله وصیت کړی وصیت معنه نوح علیه السلام ته ویلي چې بله خبره دې بیا نه منم دغه بکه و عیسی علیه السلام ته ویلي چې بله خبره بیا نه منم دغه بکه موسی علیه السلام ته ویلي چې دا ګور د نبیانو ته کومه خبره کړې هغه یې نن وتی سیستم کړی دی چې دغه بکه دا نه والا دا خبر نه ده په دا ګردو نه بیانو منل سوی ده دا ګردو کړی ده ته پر کوم مزغلې چې په دین کې ته اختیار حاصلې پر مکه دې بتان را ګرځولې سجدي ورته کوي د ګردو نه بیان ته چې کومه خبره الله د وحدانیت کړو دا یو ده در قیامت پورې چې دا یو خبره ده کدا اسم مزمن ته خپل مولا کریم متوجه چې په دغه حکم کې د جن امته اختیار نه لري حکم الله تعالی دا غس حکم کړی دی د شریعت ترجمه مې څنګه وکړه شریعه مقرر کړی دی ټاکلې دی لکم ستاسو د پاره اے انسانانو د مکه اے مشرکانو د مکه حتی د ګردې مزکی ونړی ته خطاب دی من الدین د دین څخه ما هغه دین درته مقرر کړی دی وصا چې کلک وصیت یې کړی به په هغه سره نوح و نوح علیه السلام ته والذي او هغه دین یې درته غوره کړی دی الله اوحینا چې موږ وحی کړی دی الیک و تاته اے محمد و نبی علیه السلام ته چې تاسو مې د کوم شي وحی کړی دی هغه دین مقرر دی بس نوح ته چې موږ خبره کړی او د تاته چې موږ کړی دی دا یو خبره ده سره کته څنګه یو خبر ته د نوح علی السلام جن وګوره زموږ جن وګوره یو د جن اساس چې عقیده ده چې موږ امنتو بلا بولو امنتو بلا د ګردو نبیانو یو ده د سینه دي چې د نوح علی السلام د لپاره بل امنتو بلا او د موسی علی السلام د لپاره بل دغه امنتو بلا اجزا چې د ایمان ارکان چې دغه د ګردو یو دي دا ګردو ته یو وصیت دی په فروع کې اختلاف دی ول مزبه یو رقم ته بل ده بل رقم یا هغه د جن اصلي اساسي ټکی چې دی علاوه چې نوح ته کوم څه سوي هغه جن دی بس هغه سیسته لپاره مقرر او چې دغه محمد علی السلام ته کوم نازل سوي دا هغه سره یو جدا ما منت بلا هغه منت بلا ده والذي او هغه جن او حينا چې موږ وحي کړی الیک او تا ته خطاب او نبی علی السلام ته وکړي وما او هغه جن وصينا چې موږ کلک وصیت کړی او کلک حکم وکړی او به په هغه سره ابراهیم او ابراهیم علی السلام چې ابراهیم ته کوم خبره کړی او هغه خبره و موسی او موسی علی السلام ته چې موسی علی السلام ته کوم خبره کړی او هغه خبره و عیسی او عیسی علی السلام دغه وصیت چې الله تعالی و دغه نبیان ته او نبی علی السلام ته نازل کړی دی دغه بس د لپاره دین دی مقرر شوی دی چې دغه بکوي دلته حق نه لري خو موږ مخکې ویل چې په حکمه الا الله هر حکم الله ته دی نو یو حکم دغه احکام څخه دغه دی کته دغه چې وصیت یې کړی سو یغه نو چی شو داغه د پاره اوس بدل دی چې الله پاک حکم پکړیو و هم ان دا خبره و اقیم و چتسی برپای کی الجین جن د جن اقامت وکي د اقامت ترجمه ده د ملاقات چې بدلیه به نه پرېږدي به نه دی خبره سره جوړه کړه دغه اقامت وای چې کوم پروګرام چې نوح علی السلام ته ورکول سه بل بل بل په داګور کې کوم خبره و چې ته به اقامت د جن کې درول د جن سمانه یو به جن پرېږدي نه چې سره شاور کړی دا یو بل اقامت د جن د دې چې بدله یې بنه برابر ودی سينه چې دا شی نه سخت تی سره چې دا یو شی بدل د تبدل حق امن لري چې دا بدل کې جت اقامه نه ویل کیږي کدی ګسره پرېښو نه دي کاوه جت اقامه نه ویل کیږي اقامه د دواړه خبرې غواړي چې پرېږدي به امن او څه چم به نه کوي بدله یې به امن چې یو ځای سفر ته بیا تني جوړ برابر راځي چې دا بدل کو دا بل رقم کو دا فرما بدل کیږي دا سينه نو انده اقیم او چتس به برپای کوي معنا بدلوي به نه او ټینګار به پر کوي پرېږدي به نه الګینه دغه جن اقامه ولا تتفرقوا فيه، او بل داس چې ولا تتفرقوا تستفرق جلاوالي مکوي فيه په جن کې، دا یو جن چې دی دا مسره جلا کوي، د جد وره کومه ترجمه بیا کې جمله قاری تستفرق مکوي، تفرق د تفعل بعض جلاوالي مکوي فيه په جن کې څه معنی، خپل مسره ډلې ډلې کېږي چې وا دا جن یو رقم کې دا بل بل رقم کې، دا رقم چې مکوي کله اس په خبره پوهیږي خپل سره چې ډلې ډلې کېږي دا مکوي، بل تفرق په جن کې مکوي دا چې دا یو څه منی دا یو څه نه منی، ورې یو څه منی انتخاب کې دا منی دا نور څه پرېږده، هغه څه پرېږده اوس دغه داسې ده خوشي دغه خبرې ځینې راټولې، دا تفرق په جن کې تا وکړي، جن چې سره جلا جلا کوي یو څه غواړي یو څه نه غواړي، بل د تفرق معنی دا ده تس مسره ډلې ډلې کېږي چې یو پر یوه خوا ولاړ سي بل پر بله خوا باندې ولاړ سي، کېدای سي په خبره اوس باندې پوهېدلې یاست نو نو دا تفرق دې سم کوي نو وز د تفرق چې دی د دوی ترجمه وسولې دا منع سو، بس دا ته اقامه د دین او د تفرق دواړه د شان سره ملګری ک اقیم الدین ولا تتفرقوا، دا وسط ګرځي دا غره کوم چې تاسو تفرق مکوي چې بدل یې کې یا ګر سره پرېږدي، او تاسو چې دی اقامت د دین وکي اقامت د جن دغه چې مطلب بدلوي بینه او شش بنه کې پرېږدي بینه، او تفرق دغه چې خپل امه سره جلا کېږي چې ډلې ډلې سي، او جن امه سره جلا کوي شاخ شاخ مکوي چې یو شاخ کې بل شاخ نه کوي، کبر علی المشرکین، اوس نو چې دغه نه قدر خبره واضح سو چې دا زموږ دین چې اعلان مشته مقرر کړي دا دغه نه بیانو ته مقرر نه بلد شي نه دی، پر دغه سربېره مشرکان څه کوي، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، علاوه کبر ډیر غټ دی دروند دی، علی المشرکین مشرکین پر مشرکان باندې ما هغه څه تدعو چې تشرا بولی هم دی الیه، واغه ته هغه دغه جن دی دا وسط چې سوی زه دا لو تعالی وحدانیت دی، دا هغه خبره چې دوه نه بیان ته د وسط پر رقم سوی و چې معنا ما هغه ټینګ حکم دی په دغه رقم سوی و، مګر ته چې اوس بیانې چې و دغه چر بولی پر مشرک دوه نه ته بد تمامیر ته چې امر می پروره د دې دماغ نه مانی، خبر ډیر غټ دی دروند دی پر چا علی المشرکین پر مشرکانو کوم خبر، ما هغه خبر ډیر پر درنه تمامی ژ تدعو چې ترا بولی هم دی الیه واغه ته چې دی وکم څه ترا بولی چې هغه نو دغه جن دی چې د استقامت او عدم تفرق و دغه ته شرا بولی بس دی پنځ درنه ده، نو یو خدا خبر سوچ پر دی په خپل درنه ده، نو به څنګه ایمان پر راوړي چې چا شی بوج هغه ته وژا ورکی خو چې ارزه یو چاته د اصلاح یو شیر پر د بوج بره ځان کاج ایست سی، نو خدایم دا رقم دی دوه متاور سره جوړه ک، الله یجتبی الیه من یشا، الله الا پاک یجتبی غرکی ایش کی بعد هغه د مور چانه پکشي کی وک نه خپل خپل فرش یان پکشي انتخاب کی، الله ایش کی با کی چان کی الیه و طرف تخپل من د هغه چا یشا او چې د الله تعالی ورته خوښ شس چې د الله مشیت وسی بره نو څوک چې اول الله مشیت او اراده وکړي چې هغه هغه بره نو هیڅ کې باکې معنا را چانی کې را غوړی کې بره ایمان په نصیب کې، الله وایي دغه مشرکان چې ځین نه هیڅ کې باکې نه کوم نه په دغه باندې یو خاغه دی په خپل پر ددر نه ده، نو زما مشیت هم ناراضي شې د برګزیدګي وکم د چا د پاره د ایمان د پاره نه خوشو، ويهدي او دغه له تعالی هدایت کوي الیه و طرف ته دغه الله من هغه څوک یو نیبو چې هغه رجوع و الله ته کوي چ ایمان راوړي بیا نو رجوع پکاري چې یا رضا الله ته رجوع کوم، الله و دغه سره ته هدایت کی معنا چې دی په دغه تلاش پسیسی، او چې ایمان راوړي بار نه عوذ بالله خدای ته دی ضرورت نه لري الله ته رجوع نکي، پر دې چې زر کړه قران په وچ شو لکه دغه نه فرق لا پواکي خو په دې کې طلب نشته نو کې دا اسمه خبره پوسې چې چا کې د ابو غشتنه نه زړه موړي ته چې در سره قبر کب شربتان ورته جوړ کې دی چې نه خونی چې دې مستغنی دی ځینې، الله وایي چې ایمان په نصیب کوم نو اول زما مشیت غواړي بیا به زه د دې اشتبا کوم، اشتبا چې د ایمان په خاطر وسه بیا نو هدایت چې بیا دی هغه هغه چا ته ورکول کیږي چې د په دې کې انابت دی رجوع و الله ته کوي، چې دی رجوع و الله ته نه کوي دغه د ایمان نارې بوي در پای پورې د دوه ټوپ کې پک نه کیږي، بابا چې هغه څونه قدر جن دي دغه هغه کم جن دي مګر دوی ځان ته غټ رتبه ثابت دي چې خو هغه د جن محافظ یم هغه انسان یم چې باید ګرد خلق ماته په سلامي ولاړ وي چې عمل چې راولې دی هغه بالکل سره مساوي سره خیش، نو دا څه څونه خیرات الله نه دی ورته کړی ولی خو په دک اینه بات نه سره رجوع نسته، نو برات دوی دا بل سفر کوس کدا اس په خبره پوهیږ و یهدی الله هدایت کی الیه و خپل خواته معنا رنجدې کوي هغه نو من هغه څوک رنجدې کوي یونی بو چې دی رجوع و الله ته کی شواقعی پس لیک رجوع یینو، نو دا دوه خبره چې دا اول سره جوړه کې اوله کوم خبره کبر علی المشرکین شو پر د خپل هم درنه ده خبر بل د الله تعالی هم دین دی خوښ شي چې به نه ده کړي اجتباء غوروالی ده نه دی کړي نو د جسر ایمان نه په نصیب کیږي دا به دا غره کم فسیر بالعالمین دا خبره کوي چې خلق به وایي باره چې الله پاک چې به ته پرېږده چې الله دی خوش کړی دی نه دی خوش کړی خو دا رقم دین دی ولاکه د سړي سر په خلاصېږي خبرې نه سره لګېږي لکه ډبرې چې سره ټکی دا اوس شي کېدای شي په خبره پوه شي خبره چې په خپل ځان کې د اشتباهاتو ډکوي د شکوکو ډکوي نو د خلکو زړه باره مني ورته کوي یخې غوږ کې نیولې خو هلته د زړه نه اخلي نو دا ستا د دین خبرې به دغه رقم شي یعنې چې نه سره لګېږي دا رقم به الله هو یا دا کور د خلکو چې تفرق کړی دی هغه وخت یې کړی دی چې وزړه کې په خدای کې سمه خبره ورتیاره ده په پیدلې دي په غوږو یې هم اورېدلې ده سره په خلاص دي خو بله مسله پیښه ده هغه بغاوت دی یو تر بله بغاوت سرکشي پسې زه پسې راوایم د بغاوت ترجمه کوم و ما تفرقوا الله وایي دې تفرق نه دی کړی په خپله ډلې ډلې نه دي سوي او دا دینې شاخ شاخ نه دی کړی الا من بعد مگر نو ورسته ما تر هغه جاء چراغلی او هم ودیت العلم وعلم نو دا کاری به ولي کړی هم بغ یم بینهم د جاته د بغاوت په منځ کې ده دی بغاوت څه ته ویل کیږي حکیم المت رحمت الله علیه وای وحکامت وای بغاوت ته څه ویل کیږي چې زما هم مال خوش دی ستام خوش دی زم د مال طلب کوم شکیم کې کراف سره ټکر شو زستاله رخندوم ته زما لاره خنده برای خمونو بد جیدن رزی تسر روی رسی برزم دا یلا بیجن شایی دی دا تا جن لیس حربا دا تا برزین دی سیو چاسی جی بد که دل اباس دا عملا پروکن دا جن نلی خدای خبر دا چی شدی تبی از ما پا باره که دا غسی وای دا جن نلی خدای خبر چی شدی گزاک یا دا کم زای دی گزاک پر دکانداری سر بد ال تا پر گتر بجی سر را غجی دا برای کرا و چا تا وارو دا بجی و جن چا وارو بل حب در ریاست دی دا جهل چې زه په پارلمان کې سیټ وګټم ته وایي چې زه وګټم نو زه برا تا څنګه ناکام کم برام وروره دا بیجې نه دی ژره یم خره یا دا رقم بد سړی دا د امریکایانو د دغو جاسوس دی دلته دي چې بام چې رایه ورنه ته بیا دا د انګریز غلام دی چې پیژنم په سپینه لنګوټه به نه خطا وځي په کالو به نه خطا وځي په میراب کې به نه خطا وځي دا پلانې کارونه کوي دغه اختلاف چې سره رالی بیرته پایجن ته رسېږي زه ته بیجې نه ته ماته وایي بیجې نه دی اباره نو چې زه تای بګې نه بورم نو خو زه به یو څه خصوصیات را ټینګوم نو ته خو بیا هم یو څه خصوصیات ټینګې زه به راستا جن نه روا بورم ته زما ښه نه روا بولې دا څه چې دیني فرقې اوس جوړې پر بشي ولاکه جوړې لکه چې دا خبره کړې ده حب د ریاست دی حب د جهد حب د ریاست دی حب د جهد خود رو برای یو بریالی وای دی بل بیا یو بندې دی یو جمع علما دی بل بیا جمع طلباء دی بل بیا امارت اسلامي دی اره یو خپل ځان ته نومان پرې شي خبر اغه د ریاست ته باید زه ورسېږم ته باید ونه رسېږم دغه د شین چراغلی دی نو رب العالمین وای دغه نور کفار شته تفرق کړی و د شنو چې په دین کې مشکلات دین واضح ولا را واضح په دین کې مشکلات اشتباهات ولا که په دین دی شه په یدلی نو ولې بیا ته تفرق دی و کی ولې دین چکلې چکلې کی ولې دې سره ډلې سره علاوه وای بغیم بینهم وجه بغاوت په منځ کې د دې چې خپل بغاوت سرکشي پر بل سر کې یو امریت غاړي بل یې غاړي کله اسمه مزمن پوسټ یو څو ورځې مخکې د دالو اختر د مخه دروازه وټه کې دا وای ته بیغان رال بابا دا چرا وته لمه نه بل دا یو څه نخت دی سلپیان دي دواړه وای بیا کېست دا یو ماته نصیحت شروع کی موږ داسي دغه اړو چې د اختلافات په دغه مسلمانانو کې ورکو دا جنگون وجدلو نه دي پر دغه باندې نو موږ برا وغوښته چې یو تبلیغي جماعت جوړ کو نو اوس دا جماعت دا مند پر هغه ماجه تیر غلی دي نو دی ول درشم بلا دي ته برا سره ولر سیس موږ ته خبر وکي به موږ ته دوی ته اتحاد چې راځي اختلاف ورکس نو زنه جوړه هم بره ما خپل اختلاف ورکه واقعي دا خبره ده که کیزه بده پټ چم پکې دی یو اختلاف ورکو ما ولا ول خپل تبلیغي جماعت ختم کوي او تبلیغي اجتماع مش لرو هغه دا ګردو مسلمانانو بس هغه راځي تا جلا بل تنبو ما ته ودراوه وهذه اتحاد را ولم ده اتحاد دي فقط تر خپل تنبو کې اساس اجتماع ختم کوي بري اجتماع ته مش لرو چې دا به د اهل حدیث او اجتماع تا چې بل بي رغم ته جکی بل خونه دي جوړ کړل اته خلق را بولې ستا ورځ جلا ده بیا ستا اجتماع کې سي روزي دي چې لي دي دا بل جلا ده خدای او مت اختلاف کې اچي خدا بل اجتماع ستا طریقې ده مخه ده بل تبلیغ جماعت په ګټ نفس در شو لاندیک ورسه په هغه کې شنه برات کې تشکیل راځي ته کوي ستا ور سره ولاړ شي دا تا چې جلا بي رغم جوړ کړی دي سي روزي دي ام جلا دي چې لي دي ام جلا دي د سره نه ګړې اتحاد را ولې مال په جاغه څوک خطابه سې ډوډۍ په غوښ چي زه ډوډۍ غوښته نه وړم زه دغه جواب ما ترا کوي نه یو کې

كتورات دي مجانا منو خو إيمان مدي إنجيل زبور فرقان دا نور صحيفة مش بر طول إيمان لرو مش ديس نكو وش دخدا يباك بكتابو كتشانكو مش بر قرآن مي إيمان دي تورات مزيكي ولا إنجيل دم زيكي ولا شو واقعي تورات وإنجيل بيدا سمجا وساغم مشو كسار السرقة يفجلو يو خدا دا دي محرات لك دي يكال دي نداخل ندي معلوم شيش دي نفسي بر تورات خو كتبه يبا من تبي لايك لغل دي عمان تبي الله وملايكتي وكتبه وكتب خو منا قرد كتابون دا خدا يمالون دا غصف يفتو شو ما ايمان دا ورد براغة چه نازل کرد جا الله من كتاب جو كتاب دا كتاب وار يو چه دي چه الله نازل کرد یو د ملایان چې لیکي دا خو د ایمان نه جنوشته ایمان پر اوري ایمان پر اسماني کتاب اور اوري کیږي دا څه خبره پوهیږي او امرتو ورته ورته از امر سوای لعدله چې زه برابر وکم بینکم په منځ کې ستاسو سمه راسیس په منځ کې برابر وکم دلته درجه بینکم د مخ نه بیننا امر سره پروت دی لعدله چې زه برابر وکم بیننا او بینکم زموږ سیس تر منځ برابر وکم زه داسې نه کوم چې خپل ځان ته د سرت بس ثابت کوم چې زه د خدای در امر نه يم لنګ ما چې څه کوله بس هغه سیږي تاسو د خدای امر کړدین چې دی عمل نو پکړی ولا کړی چې څه کوو کی یا مزو ته سره برابر چې تاسو کوم مسؤلیت شېم چې الله د دین دغه مسؤلیت پر تاسو باندې ماته دی زده چې نیم چې تازه بزرگ بولم زه خلاص یم زه تاسو سره یو شی لعجل چې زه برابر یو کوم بین نا و بین کوم هغه بین نا ته محذوف دی بین کوم ور سره ذکر کی زمرو سیستر من زه بالکل برابر کوم او دا خبره د دعوت لپاره څونه شې شي سړی چې بل چاته دعوت ورکی چې اول فخپل په اکار باندې عمل وکي نو برا نور هم برکې نو لکه رسول الله علیه السلام په صلح حدیبیه کې چې اصحاب الاحرام خلاص کی کفار نه پرې شو مرزي مکیته مبر اصحاب خو بده لګه د سوال سپنځل سوال نه پاره ول چې ما احرام ترلې دې معنی پرې چې زم جنگ سره کو پیغمبر تعالی اجازه نه وکړي د جنگ صلح د سخت اوس قرار داد اوس پیغمبر نو ځانو نه حلال کی به پر بل کال قضا او حلال مرا چې سر وخري اوس خو دې نه مبرې چې اچا سر نه خره ولاړ د پیغمبر اصحاب دې پیغمبر سر وخري دې دغه ولاړ چې منا ول جنگ نه کوي په جنگ سره وکړي وې مونږ پرېږدې بی بی مبارکه د نبی علی سلام کوروالا و د چخول خیمه سره لتی به چې جیر خراب چې د هله حکم دغه د سرونه وخت راځي ته ولارس مدنیت عمره پر دې کېنه بی بی بار ورته ول ول تداسوک اول خپل سر وخره چې ته وخره د نه چار دی برای خپل کې پیغمبر علی سلام مبارک نه ولارس خپل سر وخره ګرد برای و تر خپل سرونه بر اخره حلال سوزنګور خپل پر ځان جاری کې چې خپل پر ځان جاری کې بل کېنو دغه چې زه عادل برابر بین کوم مسک سیس وکم انا پر ځان ام جاری کوم پر تایم جاری کوم دس نه دي چې تاسو حکم در شم خپل نه کوم الله ربنا و ربكم بل دا خبر ورته کوته لازم ما امر رب دي سیس امر رب دي دس نه دي چې وتاه ما لا جرب دي او زه ځان ته الله نه منو خو زم من پر واجب الله زم رب و ربكم او استاس رب دي لنا اعمالنا بل دا خبر ورته کوته لازم مش د فار اعمالنا عملنا زم ما تدخل يعني جزاء اعمالنا ما تدخل عمل جزاء لك والكير ولكم ستستفار اعمالكم معمدون ستس يعني تستدخل عمل جزاء لك والكير ما في عمل الا تانا نسي استافع عمل ما نسي اريفوس فلي عمل فوس لا حجة بيننا وبينكم لا حجة اسبحس نست بيننا فمانسك زمر وبينكم فمانسك استاس حجات خو اصلي دليل تواي ملاقاري مرتيس بخبل ما حول كيشيو بارتشيو تسوك دبلا سرداوا وجنجار كيوان تسدلائل بسرواه کدې لمن دوه دغه تیو دغه خواته ولر څه هغه خلک د دلایل تور نه کوي برای دې ما سر وجت کی وجت منه ده بحث کی وجت ته تورې نو چې ما استاد تر منځ بحث وجت نسته سره چې د دلایل سره وای بس خدای ستام رب دې زما رب زه چې ستاده پاره کوم شی غواړم ځان تیم غواړم بالکل عدالت کو په ما بینس زما خبر علی ایمان دې تم د علی ایمان تر ابول د عمل مسله چې سمات د خپل عمل جزاء د تات د خپل نور وجت بحث نسته سره خبر بسی لکه مې سره که شو چې راځه چې الته مناظره وکړه راځه چې الته مناظره وکړه مناظره والا نه بس خبر امداد در درته وکړه لا حجت اس بحث نسته بیننا په منسک نور بینکم په منسک ستاسي چې راسي بل بحث وکړه راسي بل بحث وکړه الله الا فاك ويجمع ورا جمعك بيننا جمع والك بيننا فمنسك زمر الا بقدر سر راتك كيف ورا زقامت الله الا يجمع ورا جمع والك بيننا فمنسك زمر فورسك دقامت واليه ودغى الا فاك المصير وجزيد زمر مش تقدر تزخم بتقدر الا تدير كنا دير واليه ودغى الا المصير وجزيد نو خبر هذا عمل برا ورت بيش تستي فارق كل عمل دي زمر ده فارق كل عمل وسب مش باعمالك كوشش كو الله تش بيداكيج بعمل مال ديس نيش تخلي خبري عمل راسرني